Чарговыя старонкі кнігі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік» прагучаць у выкананні артысткі Лікі Пташук. Чароўны куфэрык. Тата лечыць мышку Пік-Пік. Аднойчы пабегла мышка на кухню пашукаць што-небудзь смачненькае і знайшла цэлы пачак цукерак, кругленькіх, рознакаляровых. Гэтыя цукеркі тата купіў для Веранічкі на каляды. «Толькі пакаштую», – падумала мышка. Яна каштавала, каштавала, пакуль пачак не зрабіўся пусты. І тут у мышкі Пік-Пік забалеў жывоцік. Яму даўно надакучылі гэтыя пачкі цукерак. «Ой-ой-ой», – заплакала Пік-Пік. «А што са мной робіцца? Ратуйце!» І яна ўпала на спінку, задрала лапкі і голасна застагнала. Першым прачнуўся тата. Прыйшоў ён на кухню і бачыць. Мышка Пік-Пік ляжыць, хвост адкінуўшы, і стогне. «Што з табой?» – папытаўся тата. «Жывоцік баліць!» «А чаму? Можа, ты з'ела чаго-небудзь замнога?» А мышка хітруля плача. «Я нічога не ела, ні крышачкі!» «То, можа, ты галодная? Жывоцік ад голада баліць? Можа, даць табе паесці, хочаш цукерачку?» І ад гэтых слоў мышцы зрабілася яшчэ горай. «Не-не-не-не! Не хачу, не хачу!» «Ну, калі мышка Пік-Пік нават есці не хоча, трэба яе хутчэй ратаваць», – падумаў тата. Прынёс вялікую скрыню з рознымі лекамі, сеў на падлогу каля мышкі і пачаў перабіраць таблеткі. «Во, прыгоженькія таблеткі! Кругленькія, ружовенькія! Напэўна, ад жывата!» – вырашыў тата і прапанаваў іх мышцы. Лізнула мышка ружовенькую таблетку і плюнула. Горка! Паціснуў тата плячыма і дастаў блакітныя таблеткі. «А во блакітныя, бліскучынькія, таксама прыгожыя, мусіць, ад жывата!» Раскусіла Пік-Пік блакітную таблетку і ледзь адплявалася. «Яшчэ гарчэй!» Паціснуў тата зноў плячыма і дастаў жоўценькія таблеткі. «Бач, якія жоўценькія!» «Пэўна, ад жывата!» Але мышцы і жоўценькія таблеткі не дапамаглі. Перакаштавала яна ўсе лекі, і нічога ёй не падышло. Толькі вялікіх белых таблетак з'ела мышка цэлы пачак. Праўда, гэта былі вітаміны. Паглядзеў тата на запляваную падлогу, раззлаваўся і ўстаў. «Ну, я зрабіў усё, што мог. І калі твой жывот такі дурны, што працягвае балець, дык я пайшоў спаць». І тата пакінуў Пік-Пік. А мышка застагнала яшчэ мацней, так што прачнуліся дзяўчынка Веранічка і котка Пепіта. Прыбеглі яны на кухню, убачылі мышку і паклалі ёй на жывоцік цёплую грэлку. Пагрэўся жывоцік і перастаў балець. Ускочыла мышка Пік-Пік і пабегла хутчэй у норку, бо ёй было вельмі сорамна, што яна з'ела ўсе Вераніччыны цукеркі. Мышка Пік-Пік і гітара. Аднойчы мышка Пік-Пік гуляла па кватэры. Яна бегала па падлозе, а потым пачала залазіць на фатэлі і скакаць па канапе. Скок-скок, скок-скок. І тут мышка заўважыла, што калі яна падскоквае, нешта наверсе тоненька звініць. Дзінь-дзінь-дзінь. Мышка агледзелася і ўбачыла, што над канапай вісіць гітара. Але Пік-Пік не ведала, што гэта за прадмет. Зацікавіла яе толькі круглая чорная туліна у жоўтым дрэве. Мышка вырашыла, што гэта норка, а ў норцы жыве яшчэ адна мышка. «Трэба пазнаёміцца з гэтай незнаёмкай», – падумала Пік-Пік. «У кожнай прыстойнай мышкі ёсць у норцы нешта смачнае». І Пік-Пік пачала падскокваць на канапе. Скок-скок, гоп-гоп, скок! І апынулася ў чужой норцы. але там было зусім пуста. Там не было ні мышкі, ні прысмакаў, і Пік-Пік захацелася вылезці адтуль, але гэта зрабіць яна не змагла. «Пік-Пік!» – заплакала мышка. І нехта тоненька паўтарыў у яе над вухам. «Пік-Пік!» «Хто тут?» – спалохалася мышка. «Гэта я! Музыка!» – прызвінела ў адказ. «Я тут жыву!» «А што ты ясі?» – адразу пацікавілася мышка. «Нічога!» «Ах, нічога! Тады выпусці мяне адсюль, як мага, хутчэй!» – адказала мышка. «Ты што, не хочаш мяне паслухаць?» – пакрыўджана прагаварыў тоненькі галасок. «Мяне ўвесь свет слухае, мяне любіць нават мама. Ды вось нешта зусім рэдка апошнім часам яна бярэ гэтую гітару ў рукі. Так што пайграю я для цябе». «А што ты мне дасі за тое, што цябе паслухаю?» – спытала Пік-Пік. «Асалоду прыгажосці!» – урачыста прыгаварыў прывідны галасок, і струны пачалі ўжо пазвоньваць нешта прыгоженькае. «А што гэтая прыгажосць падобная да смаку торціка са сметанковым крэмам альбо на шакаладную цукерачку з вафелькай ўнутры?» – зацікавілася мышка. «Гэта нашмат, нашмат лепей!» – запэўніла нябачная суразмоўніца, і струны зноў зазвінелі. «Што гэта з маёй гітарай робіцца?» – раптам пачуўся здзіўлены голас мамы. Пік-Пік адчула, што яе прытулак кудысьці рухаецца і заверашчала ад страху. «Гэта ты, Пік-Пік, сюды залезла!» – абурылася мама, перавярнула гітару і патрэсла над канапай, на якую вывалілася Пік-Пік. «Ну, калі ты сапсавала інструмент, шкодніца!» – пагрозна пачала казаць мама, але Пік-Пік жаласліва прапішчэла. «Ды я проста музыку вельмі хацела паслухаць. Музыка там у норцы гітарнай жыве, але ж ты рэдка яе выпускаеш на волю, ёй там сумна». Ад гэтых слоў мама ж разгубілася. Вось не ведала, што наша аматарка цукерачак так любіць музыку. «Ну, добра, зараз сыграю». Мама села на канапу і пачала іграць на гітары вясёлую песеньку. Хутка на гукі музыкі сабраліся тата, Веранічка, Максімка і Пепіта. Усе сядзелі, слухалі, а потым нават пачалі падпяваць. І ў гэты момант мышцы было так прыемна, нібыта яна ела смачны салодкі торцік. Мышка становіцца птушкай. Аднойчы ноччу мышка Пік-Пік вылезла з норкі і пабегла на кухню, каб пашукаць чаго-небудзь паесці. Тут яна знайшла вялікі батон і пачак малака. Запіваючы хлеб малаком з пачкай, які быў вялікі і цяжкі, мышка ўся аблілася. Мокрая поўстачка, вядома, непрыемна, але мышка не збіралася звяртаць увагі на такія дробязі. Па дарозе да сваёй норкі мышка ўбачыла разгорнуты альбом з маркамі дзяўчынкі Веранічкі. Веранічка добрая дзяўчынка, але не заўсёды кладзе на месца свае рэчы. Вось і гэты альбом яна перад сном пагартала і кінула на падлогу. Абнюхала мышка Пік-Пік альбом. Ці можна яго з'есці? Нічым смачным ён не пах, і мышка вырашыла бегчы далей. Але да яе мокрага носу прыліпла адна смелая марка. Паспрабавала Пік-Пік стрэсці яе, але нічога не атрымалася. Марка прыліпла яшчэ мацней, а другая марка прыліпла да лапкі мышкі. Ах, вось яны як, гэтыя малыя стракатыя істоты. «Напалі на мяне», – вырашыла мышка Пік-Пік. «Я павінна сама напасці на іх і разагнаць». Плюхнулася мышка на альбом з маркамі і пачала раскідваць іх у розныя бакі. А маркі пачалі прыліпаць да мокрай мышкі і хутка ўсю яе абляпілі. Пік-Пік зрабілася стракатая і прыгожая. Агледзела сябе мышка і сказала: «Гэта не я. Трэба паглядзець у люстэрка і даведацца, а хто гэта?» Мышка залезла на стол і паглядзела ў люстэрка. – Так, зразумела. Я болей не мышка, я птушка. Толькі птушкі бываюць з такімі стракатамі і рознакаляровымі. Падумаўшы яшчэ, мышка сказала: «Калі я птушка, я павінна лётаць. Трэба паспрабаваць». Заплюшчыла мышка Пік-Пік вочы і саскочыла са стала. Але яна была такая ліпкая, што прыліпла ўсімі маркамі да настольнай цыраты і павісла да гары нагамі. Вочкі ў мышкі былі па-ранейшаму заплюшчаныя, і яна вырашыла, што ляціць. «Як дзіўна», – думала мышка, – «я лячу і нават крыламі не махаю. Трэба было б памахаць». І мышка Пік-Пік пачала махаць лапкамі і хвосцікам і загайдалася разам з цыратай. Гайдалася, гайдалася, пакуль не звалілася. Упала мышка Пік-Пік на падлогу, і маркі з яе абсыпаліся. Мышка паглядзела на сябе і ўбачыла, што яна больш не птушка. Узрадавалася Пік-Пік і пабегла да сябе ў норку спаць. «Добра, што я зноў мышка», – думала Пік-Пік. «Калі б я засталася птушкай, ужо не змагла б жыць у норцы. Трэба было б будаваць гняздзечка. А дзе яго тут збудуеш? І спаць хочацца». І мышка Пік-Пік заснула. Артыстка Ліка Пташук прочытала для нас чарговыя старонкі кнігі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік».